hiçbir yerde bulunmaz. Kurbanın çiğ köftesin o, hiçbir yerde bulunmaz. Ağam çiğ köfte oldu, bacım badeler buldu. Burçum düşün diline sakı, bilmem sana ne olur. Kurbağlamanın diline Mehmet, bilmem sana.